Na, sikerült? Igen, letéztem. Ott csak egyáltalán egy halott volt, ő, és akkor le is tésztem, még ott oda szépen rátéztem. Volt valaki ott? Nem volt senki? Nem volt senki se. Nem, most mentek éppen. Ja, de nyitva volt, gondolom, a koporsónál is nyitva volt, meg amott is, és akkor oda szépen letettem a virágot. Majd megtalálják, szerintem meg kell, hogy találják, mert oda tettem szépen. Jó van, szóval már nyitva volt. Igen, nyitva volt már. Jó. Akkor hozta Krizantin is a virágját. Aha. Valakinek a virágját hozott, az is egy csokrot, meg én is vittem, és akkor szépen letettem. Jó van, nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. Jó, volt sok virág, volt? Még annyira sok nem volt, de volt. Hát majd lesz, aztán biztos. Szerintem is ezt elviszik majd. Jó van, köszönöm szépen. Nincs mit, viszlát.